أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbi bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil mü'minine, bütün mü'minleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbeyi yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. اَمِينَ اَمْعَيْنْ بِهُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala ona hamdolsun ki Ramazan'ın girişine yakın olan son işaret, son alamet Berat gecesine bizi ulaştırdı. O akşam nasuh tövbemizi bir kez daha yapacağız. Bütün senelik bir tövbe yapacağız. Evimize gittiğimizde karanlık bir odada oturacağız. Birkaç dakika bile olsa Rabbimizle baş başa kalacağız. Bir nasuh tövbesi yapacağız. Geçmişin tamamını temizlemek için Allah'a bir söz verme. Nasuh tövbesi bu demektir. Berat gecesi özel bir gece olduğu için Ramazan'a girmeden Allah günahlarımızı yaksın, yok etsin diye bu gece bir tövbe daha yapacağız. Zaten girişte beraber toplu halde cemaatle tövbemizi yaptık. Ama evde baş başa kalmanız lazım. Allah'ınızla baş başa kalmanız lazım. Günahlarınızı ona itiraf etmeniz lazım. Ve bir daha işlemeyeceğinize dair söz vermeniz lazım. Bu tövbe çok sahih, çok sağlam bir tövbedir. Allah o bağımlısı olduğun günahlarda daim olmaktan seni uzaklaştırır. Tiksinti verir. O günahlara karşı sana tiksinti verir. Bir daha işlememek durumu hasıl olur. Uzak durursun. Bir daha yapmazsın. Bir bakarsın ya 5-6 ay oldu ben. İçki içmiyorum ya. Ne oldu? Berat gecesi sen tövbe yaptın. Nasuh tövbesi yaptın. Allah senin kalbinden onun bağımlılığını, o içkinin sevdasını söküp aldı. Sen farkında değilsin. Dolayısıyla bu geceyi değerlendireceğiz biiznillah. Ramazan'a girmeden sağlam tövbemizi yapacağız. İki ayeti kerime okuyacağım size kardeşler. Ali İmran suresi 102-103 ayetlerini okuyacağım. Bunların tefsirini yapacağız. Son nefeste imanla gitme yöntemini Allah-u Teala bize anlatıyor. Ondan nasıl hakkıyla gerçek manada korkan, gerçek manada ona saygı duyan bir insan olabileceğimiz. Bunun yollarını Allah-u Teala bize bu ayetlerde gösteriyor. Bu ayetlere dikkat edersek, Allah'ımızın bizden istediği şekilde işi yapmaya gayret gösterirsek, başarılı olmama şansımız %0.1. %1 değil bak. %0.1 imtihanı, sınavı kaybetme durumumuz %0.1. Allah'ın dediği gibi yaparsan %99.9 imanını kurtarırsın. Mevla Teala bu gece hürmetine, şu okunan ayetler ve kitab-ı Kur'an hürmetine imanını kurtaran kullardan etsin bizleri. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Kardeşler, bu ısıtıcıyı açmanız lazım. Çok soğuk burası. Bak, ısıtıcıyı açın. Beni hasta etmeyin kardeşim. Bak zaten kar geldi, boğazlarım şişti. Mevla Teala Hazretleri buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kullar. Burada hitap kime? İnsanlığa hitap etmiyor. Bize hitap ediyor Mevla Teala. Herhangi bir ayet ey iman edenler diye başladığı zaman peşinden hemen neler gelir? Sözleşme maddeleri. Mevla Teala ezelde yaptığımız sözleşme maddelerini bize hatırlatacak. Az sonra yaşamamız gereken şekli bize hatırlatacak. O maddeleri teker teker bildirecek. Ey iman edenler! İttakullâhe. Allah'tan korkun. Kur'an'da en çok geçen kelime. Hangi kelime? Takva. Allah korkusu. Allah'a saygı gösterme. 250'den fazla yerde Kur'an'da takva kelimesi geçer. Benim Kur'an'ımı getirmemişsiniz yine. Her hafta bir şeyiniz eksik kardeşler. Benim Kur'an'ımı bulun. Bir Kur'an-ı Kerim getirin bana. Yanımda olması gerekiyor onun. Bu kitapta 250'den fazla takva kelimesi geçer. Allah'a saygı gösterme. Ver kardeşim. Allah'a saygı göstermeyen kullardan Allah sevgiyi alır. Biliyorsunuz evliliklerde en önemli mesele nedir? Sevgi değildir. Evliliklerde iki yabancı kişinin beraber olması, bir nikah akdi yapması, birbirlerine söz vermesi, Allah'ın huzurunda iki tane de şahit olması. Bunlar nikah kıymış oluyor. Fakat birbirlerini daha tanımıyorlar, daha yeni tanışmışlar. Sevgi yok. Sevgi nasıl olur? İkisi birbirine saygı gösterirse hemen peşinden sevgi gelir. Başlangıçta, evliliğin başlangıcında saygı yoksa, iki taraf birbirine saygı göstermiyorsa, başlangıçta sevgi varsa bile, flört evliliği olmuşsa, biliyorsunuz bugün artık evliliklerin çoğunluğu zina ve flört üzerine kurulmuş. 2 sene, 3 sene evlilik alıyorlar, tak boşanıyorlar. Saygı üzerine değil, flört ve zina üzerine kurulan evlilikler yıkılmaya mahkumdur. Bu yüzden boşanma miktarları %400 arttı. Öncelik saygıdır. Allah-u Teala Kur'an'da sevgiden daha çok bizden bir şey ister, saygı. Ben size bu kadar nimet verdim. Ben size sayamayacağınız bu kadar nimet verdim. Ve bunlarla sizi yaşatmaya devam ediyorum. Sizden saygı istiyorum. Takva kelimesi saygıyı nitelendirir. Ne kadar Allah Teala'ya saygı gösterirsek, Mevla Teala kalbimize o sevgiyi, o muhabbeti, o göğüs genişliğini akın akın gönderir. Meleklerini akın akın yardıma gönderir. Sevgi saygının akabindedir. Saygı yoksa Allah-u Teala o kulun kalbinde İslam'a girmesinin, Allah yoluna girmesinin başlangıcında sevgi varsa bile, saygısı yoksa Allah'a, haramları, mekruhları hiç dikkat etmeden çiğneyebilen bir insansa, Allah'ın emirlerine karşı, Allah'ın kitabına karşı saygısız bir insansa, kalbinde namaza yeni başlamış birisi olsa bile o sevgiyi çeker alır. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine karşı bir sevgi varsa, Kur'an ayetlerine karşı bir sevgi varsa, saygısı yoksa Allah'a, o sevgiyi Allah kalbinden çeker alır. Kalpler Allah'ın elindedir kardeşler. Onu bir sağ tarafa çevirir, bir sol tarafa çevirir. Dua edin de Allah kalbimizi sol tarafa çevirmesin. Çünkü solcuların gideceği yer olarak Kur'an cehennem diyor. Sağcılar, kitabını sağdan alanlar cennete gidecek. Kitabı soldan alanlar cehenneme gidecek diyor. Vakıa suresi. Dolayısıyla en önce Allah Teala bizden ne istiyor? Sözleşme maddeleri 1. İttakullâhe. Allah'a saygı gösterin. Allah'tan korkun. Her şey korkunun ve saygının peşinden gelir. Dünyada başarılı olmak isteyen bir adam en önce hangi hasleti eline almak zorunda? Dünyevi işlerinde. Sporcu, memur ya da bir sanatçı. En önce elde etmesi gereken özellik, erdem hangisi? Disiplin, saygı, işe saygı. Yaptığı işe saygısı olacak. Bu saygı nereden ölçülür? Disiplini var mı yok mu? Ona bakılır. Disiplini yoksa idmana gitmeyen bir futbolcu düşünün. Hiç idmana gitmiyor. Bütün hafta evinde yatıyor. Evde PlayStation'da FIFA oynuyor. Ben burada da kendimi geliştiriyorum diyor. Ama idmanlara gitmiyor. Ya bu futbolcunun başarılı olabilme ihtimali var mı? Olamaz. Çünkü işine saygısı yok, disiplini yok. Allah bizden önce disiplin istiyor. Din nedir diye sorsam size, ne derseniz hemen aklınıza Muhammed Aleyhisselam'ın kelimesi gelir. Din güzel ahlaktır. İslam alimleri bu hadis-i şerifi şerh ederken din hakkında şunu da söylerler. Din aynı zamanda disiplindir. Kula disiplin verir. Disiplin Allah'a olan saygısını gösterir. Ne kadar fazla disiplini varsa bir kulun, kulluk dereceleri o kadar nispette yükselir, yücelir. ne kadar gevşekse, saygısızsa, disiplinsizse Allah'la olan mesafesi o kadar fazla açılır. Ben Müslümanım diyor. Dört vakit namazı vaktinde kılıyor ama sabah namazına kalkmıyor. Bak adet edinmiş. Sabah namazına ne zaman kalkıyor biliyor musun? Saat 8'de işe gidiyor ya. Kalkıyor, hemen abdestini alıyor. Güneş doğmuş. Vakit geçmiş, kazaya kalmış namaz. Abdestini alıyor, namazını kılıyor, kahvaltısını yapıyor eşiyle beraber. İşe gidiyor. Artık bu onun için rahatsız edici bir durum değil. Halbuki namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi. Büyük günahların yanında namazı kazaya bırakmak gelir. Bu adam her sabah işine giderken namazını kazaya bırakıyor. Ve kalbini hiç rahatsız etmiyor. Bu ne demek? Allah kalbinden sabah namazının sevgisini çekip almış. Vallahi bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok kötü bir şey. Yani içki içen bir adamı düşünün, ilk defa içki içtiğini. İlk defa içki içtiğinde kalbi normalden çok daha hızlı bir şekilde atar. Çünkü kötü bir şey yapıyor. Rahatsız olur, vicdanı rahatsız olur. Allah-u Teala bizi yaratmasıyla beraber içimize bazı mekanizmalar koydu. Bunlardan bir tanesi de vicdan. Daha hiç konuyla alakalı bir fetva bilmesen bile yanlış bir şey yaptığında, Allah'ın yasakladığı herhangi bir şey yaptığında bir kere vicdan mahkemesi rahatsız olur. Kalp normalden daha hızlı bir şekilde atmaya başlar. Tırmalar. Bir çizik gelir orada. Tıpkı bir kedinin ya da bir kuşunun elini çizmesi gibi tırnağıyla. O keskin tırnaklarıyla elini çizmesi gibi. Seni rahatsız eder. Hemen elini çekersin. Yüzünü çekersin. Aman çizik oluşmasın dersin. Kalpte bunun üzerinde bir çizgi, bir çizik, bir rahatsızlık oluşur. Buna vicdan denir. İçki içen, ilk içki içen bir adamın kalbinde bu rahatsızlık oluşur. Ama birkaç defa yaptıktan sonra bu artık onun için normal bir hale gelir kardeşler. İçki onu hiç rahatsız etmez. Sabah namazına gitmeyen Müslüman da, sabah namazını vaktinde kılmayan Müslüman da bunun gibidir. Artık namazı kazaya bırakma, büyük günahına alıştığı için kalbi hiç rahatsız olmaz. Normal bir şey. Ben sabah 9'da işe giderken kılıyorum, gidiyorum hocam der ve hiç utanmaz. İttakullah, Allah'a saygı gösterin. Allah'tan korkun diyor Kur'an ama onda saygı sıfır. Allah'a karşı saygı, sevgi, disiplin sıfır. Bu kişinin başarılı olma ihtimali yok. Başarılı olma. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında başarısız olur. Çünkü hafife alıyor. Dinin herhangi bir hükmünü hafife almak küfür tehlikesi içerir. Buna dikkat etmemiz lazım. Mevla Teala buyuruyor. İttakullahe, Allah'tan korkun. Ama hakka tukatihi, nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Ona saygı gösteriyor musunuz? Kaliteli bir şekilde saygı gösterin. Allah işini güzel yapanları sever. Kur'an diyor ki ey müminler işinizi güzel yapın. Allah işi güzel yapanları sever. Sen Allah'a kulluk davasında samimi misin? Hakikaten niyetin güzel mi? O zaman işini güzel yap. Kulluk işini güzel yap. Her gün 12 saatini dünyayı kazanmak için, dünyevi miktarını, paranı kazanmak, kasanı mamur etmek için veriyorsun ama günde bir saatini Allah'a veremiyorsun. Sende bir arıza var. Sende bir problem var. Dengeyi şaşırmışsın. Dengeyi kaybetmişsin. Kaliteli müminler Allah'a saygı noktasında çok hassastırlar. Onlar için en büyük öncelik disiplin, istikamet. Disiplinli bir şekilde doğru yolda istikamet sahibi olacağım ve Allah'ın dinini yerine getireceğim. Bunun dışındaki uçmakla, kaçmakla falan, kerametlerle falan ilgilenmiyorum. Kaliteli Müslüman böyle yapar. Nakşibendi yolunun büyüklerinden Behaeddin Nakşibend. Allah ondan razı olsun. Müritleri geliyor bir gün diyor ki efendim bir keramet gösterseniz de biz de görsek. Mübarek diyor ki evladım bizim kerametimiz zaten zahirdir, açıktır. Omuzlarımızda bu kadar büyük günah yükleri varken, günahla dolmuşken omuzlarımız, hala yürüyebiliyoruz, hala nefes alabiliyoruz ve hala İslam'ı anlatabiliyoruz. Bundan büyük keramet mi olur? Diye talebelerine söylüyor. Evladım diyor, en büyük keramet istikamettir. İstikamet ne demek? Disiplin. Sabit ve sadık bir şekilde, doğru yolda, sistemli bir şekilde devam etmek. Buna disiplin denir. İstikameti yok, doğru yolda değil. Sahte sahte şeyhlerin ve peygamberlerin, sahte hocaların peşinde gidiyor. İstikamet sahibi değil. Bu adam keramet görse ne olur, görmese ne olur? Zaten Allah'ın dininin dışında yeni uydurulmuş bir dine tabi olmuş. Ne kerameti? Behaeddin Nakşibend devam ediyor. Evladım, sizden biriniz bir bahçeye girse, ağaçlardan bir tanesinin bütün dallarının ve yapraklarının kendisine selam verdiğini ve şöyle dediğini işitse, Ey Allah'ın veli kulu, sana selam olsun. Bak, bir bahçeye giriyorsun, bir ağacın yapraklarını işitiyorsun. Yapraklardan sana, dallardan sana bir ses geliyor. Ey Allah'ın veli kulu, sana selam olsun. Ne olur, ne dersin kendine? Oo, tamam, ben erdim. Namaz benim için bitmiştir artık. Cahil sufiler hemen kendisine pay çıkartır. Bir ses, bir nida, halbuki bir kafir cin de gelebilir, seni aldatabilir. Ağaçtan duyduğunu sandığın sesi kafir bir cin sana söyleyebilir. Sen artık erdin. Yedi büyük veliden birisi oldun. Neredeyse peygamberlik makamındasın. Namaz senden düştü. Sizden birinize böyle bir seda gelse ne dersiniz? İlminiz varsa dersiniz ki yürü, şerefsiz şeytan. Beni mi kandıracaksın? Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam namazdan düşmedi. Ben mi düşeceğim? İlmi olan bunu der. İlmi olmayan sohbete gitmez. Sohbet izlemez, kitap okumaz. O ne der? Aa, bak artık duydum. Yapraklar bile bana selam duruyor artık. Allah'ın veli kulu demişse ben bu işi bitirdim artık der. Behaeddin Nakşibend diyor ki siz bu sesi bile duysanız itibar etmeyin. Umursamayın. İstikametinize bakın. Ehli sünnet vel cemaat yolunda düzgün bir şekilde gidiyor musun? Yoksa yalpalıyor musun? Dini değiştiriyor musun? Sen buna bak. Düzgün bir şekilde gidiyorsan bundan daha büyük bir keramet yoktur. Talebeler dediler ki efendim tamam böyle diyorsunuz ama biz geçmişte sizin bazı kerametlerinizi gördük. Tabii ki veli zatlardan kerametler sadır olur. Behaeddin Nakşibendi diyor ki bazı talebeleri de. Biz sizin geçmişte bazı kerametlerinizi de gördük. Mübarek ne diyor? Evladım, onlar müritlerimizin ihlasındandır. O kerametler müritlerimizin kerametidir. Şu dereceye bak. Şu kaliteye bak. Bize olsa böyle bir şey ne deriz biz? Birkaç zaman önce bir kardeşim bana dedi ki hocam bir kerametini yakaladım. Ben ne dedim bu kardeşe? Arada şaşırtmayı severim kardeşim. Behaeddin Nakşibend, onlar müritlerimizin kerametidir. Dereceye bak. Kendisinden atıyor. Bizimle alakalı bir şey değil diyor. Olayı kendisinden atıyor nefsine pay çıkartmasın diye. Biz ne diyoruz? Arada şaşırtmayı severim kardeşim. Halbuki olayla bir alakam yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah-u Teala bir şekilde onun kalbine hakikaten anormal bir durum ortaya koymuş. Bizi onun gözündeki bizim derecemizi arttırmak için bir latife yapmış. Tamamen Allah'ın iradesinde olan bir hadise. Ama o senden sadır olduğu için o harikulade hal, kerametinizi yakaladım hocam diyor. Büyük veliler, gerçek Allah dostları, bizim gibi talebeler, dervişler değil. Onlar Allah dostu ve alimlerdir. Hemen olayı kendisinden sıyırır. Ve der ki bizden değil. Başkasına atar, müridine atar, Allah Teala'ya atar, peygamberimizin duasıdır der. Ona atar. Nefsine pay çıkartmaz. Çünkü nefs başından sonuna kadar insanın kötülüğünü ister. Gururlandırmak, kibirlendirmek ve gittiği doğru yoldan, hak yoldan onu alıkoymak ister. Allah-u Teala ayet-i kerimede bildirildiği gibi nasıl korkulması gerekiyorsa kendisinden korkmayı bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Devam etti Mevlamız. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. وَلَا تَمُوتُنَّ Sakın ölmeyin. Sakın ölmeyin mi? Ölmeyecek birisi var mı? Allah Teala bize diyor ki sakın ölmeyin. Devam ediyor. İlla şunun haricinde. وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olmanın haricinde hiçbir din üzere sakın ölmeyin. Hristiyan, Yahudi, Budist, putperest, ritüelist, şamanist, gök tengrici. İslam'ın dışında hangi din üzere, hangi akide üzere, ateiz, deiz gidersen yandın. وَلَا تَمُوتُنَّ Sakın öyle gelme bana. Sakın öyle ölme. Öleceğin kesin. Yani asla ve kat'a bundan kurtulamayacaksın. Öleceğin kesin. Sakın ama İslam'ın dışında bir inanışa inanarak bana gelme. Çünkü ben sana peygamberler gönderdim. Ben sana kitaplar gönderdim ve doğru olan inanışı sana aktardım. Asla şunu diyemezsin. Ben duymadım. Ben peygamberlerden haberim yok. Bana kimse Kur'an'dan bahsetmedi. Bunu diyemezsin. Bütün peygamberler bu dini bize hiçbir karşılık almadan aktardılar. Hiçbir menfaat beklemeden aktardılar. Hepimiz buna şahidiz. Onların hikayelerini, geçmişteki bütün peygamberlerin hikayelerini bu kitap bize anlatıyor. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Yalanlayamazsın. Bütün bu bilgiler sana geldi. Dolayısıyla bahanen yok. Bahanen yoksa bu Allah Teala Hazretleri'nin, yani seni sayamayacağın kadar çok nimetle donatmış olan Allah'ın, çok mekanizmayla donatmış olan Allah'ın yoluna baş koyman gerekiyor. Ona kulluk yapman lazım. Kafir bilim adamları diyor ki tesadüfen var olduk. Mümin bilim adamları diyor ki hayır, mekanizmalarla usta işi yaratıldık. Bilim de ikiye ayrılmış durumda. İşte üçte ikisi yaratışı kabul eden bilim adamları, üçte biri de yaratışı kabul etmiyor, tesadüfi bir varlığı, tesadüfi bir oluşumu kabul eden bilim adamları var. Bilim insanları da ikiye ayrılmış durumda. Tabii ki din insanlarının tamamı yaratışı kabul eder. Yaratılışın, tesadüfen var olmayışın en büyük delili nedir? Doyma mekanizması, kanma mekanizmasıdır. Allah-u Teala bizi yarattı ve vücudumuza binlerce mekanizma koydu. Bu mekanizmalardan bir tanesi vicdan, onu anlattım. Şimdi zahiri bir mekanizma, yaşamamız için gerekli olan yeme içme mekanizmasının doyma ve kanma unsurları. Doyma ve kanma olmasaydı bizde ne olurdu? Bir yere davet edildik yemeğe. Yemekte en sevdiğimiz yiyecekler var. İskender'di, künefeydi, ayrandı, yanda bulgur pilavı. Aman Allah, aman Allah. Arnavut börekleri, kaymaçina. Siz bilmezsiniz kaymaçinayı. Bizim üst sınıf öldürücü yemeklerimizdendir. Tatlımızdır. Tatlının özelliğine 3 kilo şeker atacaksın bir tepsiye. 3 kilo yani ölümcül. 40 yumurta, 39 yumurta olmaz. Süt, 3 kilo şeker, 40 yumurta. Karıştır. Fırına veriyorsun, çıkartıyorsun. Sonra onu yemeye başlıyorsun. Jöle gibi yani puding gibi bir şey fakat yumurta ve süt ve şeker, bol şekerli. Kaymaçina. Google yazdığınız zaman zaten resmini görürsünüz. Ölümcül bir tatlıdır. Her şey var. Sofrada her şey var. Fakat sende bir haslet yok. Doyma hasleti yok. Biliyorsunuz şu anda dünyada bazı hastalıkta sahipleri var. Şeker ya da tatlı gördüğü zaman duramıyorlar. Yiyor ama doyması yok. Bak yemek yerken kanma mekanizması var. Doyma mekanizması çalışıyor. Ama tatlı yerken doyma mekanizması çalışmıyor. Hasta. Bir tatlı, üç tatlı, beş tatlı tepsinin yarısını yiyor. Ve tepsiyi önünden almazsan tamamını yiyecek ve ölecek. Doktor diyor ki bu adama tatlı vereceğiniz zaman tabakta vereceksiniz. Tepside falan vermeyeceksiniz. Bu adamın tatlıya karşı acziyeti var. Duru yok, fren tutmuyor. Bu doyma mekanizmasını Allah-u Teala bize vermeseydi ne olurdu? Bizi böyle yaratmasaydı ne olurdu? Neden bazılarını böyle hasta yaratıyor Mevla? Diğer sağlıklılar buna baksın. Ben onunla sınav ediyorum. Sizi de bununla sınav edebilirdim diyor. Halinize şükredin diyor. Size verdiğim sağlık nimetine şükredin diyor. Bu bizim için büyük bir ibrettir. O nimetlerin içinde kalsak ve yemeye başlasak. Ama doyma mekanizmamız çalışmasa ne oluruz? Çatlarız. Çatlarız. Biliyorsunuz balıklardan bazıları, akvaryuma konulan o balıklardan bazılarına akvaryumu ve balıkları bize satan kişi diyor ki yemi fazla koymayın. Boca etmeyin, tamamını dökmeyin. Çünkü balıklar duramıyor. Hafızaları çok zayıf. Yedim mi yemedim mi bilmiyorlar. Doydum mu doymadım mı mekanizmaları da olmadığı için yemeye devam ediyorlar. Yiyorlar, yiyorlar ve çatlıyorlar. Atlarda da bu vardır. Atın önüne ne kadar fazla yem koyarsan duru yoktur. Yer. Sonra ne olur? Çatlar. Ölür. Mekanizma yok. İnsan nasıl? Allah-u Teala bir plan üzerine, bir sistem üzerine yaratmasının en büyük delili doyma ve kanma mekanizmasıdır. Sonra boşaltım mekanizması olmasa ne olur peki? Bir de boşaltma mekanizması var. İdrar, dışkılama. Bu olmasa ne olur? Ölürsün. Bir gün dayanamazsın. O pislikle, o pisliği dışarıya atamadığın zaman çatlarsın, iç zehirlenmeden, idrar zehirlenmesinden, dışkı zehirlenmesinden ölürsün. Bu mekanizmalar Allah'ın bizi tesadüf eseri ortaya bırakmadığının, bizi bir program dahilinde, bir sistem dahilinde mekanizmalarla donattığının en büyük delilidir. Allah var mı? Var. Doyma mekanizması ve boşaltma mekanizması bunun en büyük delilidir. Daha bunları açıklayamıyorsunuz. İnsanlara bunları açıklayamıyorsunuz. Nasıl olduğunu bildiremiyorsunuz. Ama o mekanizmaları kullanmaya da devam ediyorsunuz. Yüzsüz bir şekilde ateist bilim adamları bu mekanizmaları kullanmaya devam ediyor. Ama şükretmiyor. Mekanizmayı yaratanı ödüllendirmiyor. Yani takdir etmiyor. Saygı duyması gerektiği gibi saygı duymuyor. Ama hala onun dünyasında yaşamaya devam ediyor. Şimdi Çanakkale Köprüsü yapıldı biliyorsunuz. Birkaç gün içinde açılacak inşallah. Çanakkale Köprüsü. Muhteşem bir köprü yapmışlar. bu köprüyü 5 yıl içinde yapan mühendisleri takdir ediyor. Ya muhteşem bir iş yapmışlar. Helal olsun be. Çünkü ortada bir çalışma var değil mi? Plan var, program var. Ve bu programın saat saat işlemesi ve bir eser var ortada, eser. Peki ben size soruyorum. Bir insanı inşa etmek mi daha zordur? Bir köprüyü inşa etmek mi daha zordur? 5 yılda, 10 yılda köprüler, binalar yapılır, ülkeler yapılır 10 yılda. Ama bir insanı, bak binlerce yıl geçti, bir tek insan yapamadılar. Bilim bu kadar ilerledi, teknik, teknoloji bu kadar ilerledi. Bir tane insan kopyası yapamadılar. Ruh, Allah'ın vermediği bir ruh, ruhsuz bir makine yapın, ruh verin ona. İnsan gibi hisleri, duyguları olsun, insan gibi aklı olsun. Seçimler yapabilsin, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilsin. İnsan gibi ağlasın, insan gibi gülsün. İnsan gibi çiftleşsin ve çocuk sahibi olsun. Yapın, bir tane yapın. Bak yapamıyorlar. Allah-u Teala milyarlarca, trilyonlarca insan yaptı ilk insandan bu zamana kadar. Ve her biri farklı farklı parmak izlerine sahip. Her biri farklı farklı kalbe sahip. Her biri farklı farklı ses tonlarına sahip. Hiçbir insanın ses tonu birbirini tutmaz. İlk insandan bugüne kadar. Hepimizin ses tonları farklıdır. Çok benziyor, çok yakın diyebilirsin. Ama asla tutmaz. Dalgalar bir olamaz. Bu Allah'ın imzasıdır. Tıpkı parmak izi gibi. Tıpkı kar tanecikleri gibi biliyorsunuz bilim adamları. Bütün gökten aşağı inen kar taneciklerinin birbirinden farklı olduğunu ispat etmişlerdir. Bir teki diğerini tutmuyor. Hepsi farklı farklı. Şu Allah'ın kudretine bakınız. Parmak izleri de bunun gibidir. Allah'ın imzasını taşır insan. Ellerinde Allah'ın imzası var. Sesinde Allah'ın imzası var. Kalplerimiz de bunun gibidir. Her insanın kalbi farklı farklıdır. Bilim insanlarına, mühendislere verdiğin takdiri, övgüyü niye kainatı örneksiz ve aletsiz yaratan Allah Teala'ya vermiyorsun? Hakka tugatih olmuyorsun. Yani korkulması gerektiği gibi, saygı duyulması gerektiği gibi saygı duymuyorsun. Neden? Neden? Burada çok ciddi bir şekilde bir zihin boşluğu var. Düşünmeme, kolaya kaçma, inkar et kurtul mantığı var. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Şimdi Allah-u Teala ondan hakkıyla korkun dedi üstteki ayette. Müslüman olmaktan başka bir şekilde bana gelmeyin dedi. Şimdi yolunu göstermesi lazım. Bizden bir şeyler istediği zaman Allah boşlukta bırakmaz. Yolunu gösterir. Ne yaparsan Müslüman olarak ölürsün. İmam Ahmed bin Hanbel'in duasını hatırlayın. Ya Rabbi, bütün işler sonlarına göre değer taşır. Benim sonumu hayreyle. Amin. Allah Teala hepimizin son nefesini şehadetle tasdik etsin. Amin. Çünkü son nefesi kurtaramazsan işin bitti. Yaptığın her şey çöpe gitti kardeş. Bu yüzden Ahmed bin Hanbel'in en çok yaptığı dua budur. Oğlu rivayet ediyor. En çok bu duayı yapardı. Bütün işler sonlarına göre değer taşır. Allah'ım benim sonumu hayırlı et. Ne kadar güzel bir dua. Ben de Müslüman olarak ölmek istiyorum. Şu özel geceden ben de nasibimi almak istiyorum. Allah-u Teala'nın herkese affedeceğini vaat ettiği, şu geceden herkesi temize çıkartacağını, beratını eline vereceğini vaat ettiği, şu geceden ben de nasibimi almak istiyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. İşimde istikrar sağladım. Eşimde, çocuğumda istikrar sağladım ama kullukta, yani ana yaratılış gayemde istikrar sağlayamadım. Bu akşam disiplinli bir şekilde Allah'ıma yönelmek istiyorum. Bir söz vermek istiyorum. Bu akşam senin yöneliş akşamın Müslüman kardeşim. Bu akşam şeytanla yüz çevireceksin, Rabbine gideceksin. Şimdi Mevla Teala nasıl gerçek manada Allah'tan korkacağız ve imanla öleceğiz? Yollarını gösteriyor. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın toplu halde. Cemi'a toplu halde demek. Bizi tek tek sarılın demiyor. Bakın Allah-u Teala Kur'an'ın birçok ayetinde, Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bizi devamlı cemaat olmaya teşvik eder. İşlerimizi toplu halde yapmamızı ister. Tûbû ilallâhi tövbeten nasûhâ. Allah'a toplu halde tövbe edin. Sohbetin girişinde biz toplu halde tövbe yaptık. Cuma namazına, namaza koşun diyor Mevla Teala Cuma suresinin başında. Evinde bir adam, Cuma günü, öğlen vakti, öğlen namazı vakti. Evinde bir adam 100 rekat namaz kılsa ama Cuma namazına gitmese, mazeretsiz. Allah-u Teala bu adama mükafat mı verir? Azap mı eder? Azap eder. Niye? Ama 100 rekat kıldı hocam bu adam. Cuma namazındaki adam 16 rekat kıldı. Bu adam evinde 100 rekat kıldı. Bu adamın mükafatının daha fazla olması lazım. Hayır. Allah'ın emrettiği şekilde yapacaksın. Allah seni cemaate sevk ediyor. Cuma namazını evinde kıldın mı sen vebaldesin. Kılamazsın. Cemaate gideceksin, camiye gideceksin. 2 yıldan beri kardeşler, Mevla Teala şu duamızı da kabul etsin. 2 yıldır teravih namazını biz camide kılamadık. Benim en büyük keyfim Ramazan'da iftarı ailemle beraber yapacağım. Teravih'e kadar çay içeceğim. Teravih'e gideceğiz. Beraber dışarıda, açık havada, cemaatle teravih kılacağız. 2 seneden beri Allah bu nimeti bizden aldı. Bu sene inşallah, cumaları da kılıyoruz zaten. Bu sene inşallah beraber teravih namazı kılacağız kardeşler. İnşallah. Mevla Teala Allah'ın ipine sarılın diyor ama tek tek sarılın demiyor. Cemiyen toplu halde sarılın diyor. Ve la teferraku, tefrikaya düşmeyin, ayrılmayın. Ayeti tefsir eden Razi ne diyor? Bu ayet-i kerimede bizi bölünmekten sakındırmaya çalışıyor, toplu halde bulundurmaya çalışıyor. Cemaatten ayrılmamamızı istiyor Allah Teala diyor. Muhammed Aleyhisselam da buyuruyor. Sürünün düşmanı kurttur. Kurt nasıl ki sürüden ayrılan koyunu parçalarsa, onun peşine düşerse, insanın düşmanı da şeytandır. Cemaatten ayrılan kişiyi tek başına yakaladı mı peşine düşer ve onun imanını parçalar. Cemaat bu kadar önemli. Dolayısıyla kardeşler, muhakkak namazları cemaatle yapmaya çalışacağız. İlim sohbetlerini cemaatin içinde bulunmaya çalışacağız. Bir adam evinde oturup kitap da okuyabilir. Ama ilim meclisinde 1 saat bulunmak 60 yıl nafile ibadetten üstündür diyor Muhammed Aleyhisselam. Evinde okuduğun kitap sana bir şeyler katar. Ama şu meclisin ambiyansını, şu ortamın havasını teneffüs etmek çok başka bir şeydir. Muhammed Aleyhisselam o kadar sahabeyi nasıl yetiştirdi? Kitap okutarak mı yetiştirdi? Şu kitabı oku sen, sen bu kitabı oku. Böyle mi yetiştirdi? Nasıl? Bu halkalarla yetiştirdi. Bunlara cennet bahçesi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hep onun halkalarında bulunurlar. Ondan sohbet izlerler, dinlerler. Ve ilmi olarak, ahlaki olarak gelişirler. Ve İslam'ı dünyaya yayarlar. İşin ölçüsü budur kardeşler. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. İp çok önemli. Allah'ın ipi nedir? İmam Ali. Efendimiz Aleyhisselam İmam Ali'nin yanındayken diyor ki yakında fitne çıkacak ya Ali. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ya Allah'ın Resulü o fitneden nasıl kurtulabiliriz? Nasıl sakınabiliriz? Biz ne yapalım o fitneden kurtulmak için? Allah'ın kitabı Kur'an'a sarılın. Kur'an Allah'ın sapasağlam ipidir. Bu kitap. Bu kitabı okuyacaksınız. Rabbiniz sizden ne istiyor? Onun muradı nedir? Anlayabilmeniz için bu kitabı okumanız, anlamanız lazım. Ve sapasağlam bu ipe tutunmanız lazım. Bu ipe tutunursanız kimse sizi bozamaz. Kimse sizi yoldan alıkoyamaz. Biliyorsunuz, ırmakların üstünde, akarsuların, nehirlerin üzerinde sal köprüler vardır. İplerle tahtalar birleştirilmiştir sal köprülerde. Fakat bütün sal köprülerde bir şey kesinlikle olur. Yan tarafta tutunma ipleri. Tutunma ipleri olmayan sal köprü gördünüz mü hiç? Olmaz. Çünkü çok gevşek olduğu için düşme ihtimalin çok yüksektir. O sal köprüde karşı tarafa geçmeye çalışırken. Ne gerekiyor? Sağda ve solda iplikler, halatlar gerekiyor. O halatlara tutunacaksın ve istediği kadar sallansın. Halatlara tutunduğun için güvenli bir şekilde karşı tarafa geçebilirsin. Kur'an da o sal köprüler üzerindeki İslam çok kaygan bir zemindir. Son din, son şeriat üzerinde durabilmek çok zordur. Ayaklarımız çok kaygan, düşmanımız çok fazla. Bir yandan bidat ehilleri var. Bir yandan şeytan var, bir yandan nefis var. Düşman çok. Bir yandan kötü arkadaş bir tarafa çekmeye çalışıyor. Bir sürü düşman var. O kaygan zeminde nasıl sağlam duracaksın? Allah'ın ipine sarılacaksın. O sal köprüden giderken sağda ve solda kollarında sıkı bir şekilde o halatları tutacaksın. Ve yavaş yavaş sağlam ve emin adımlarla kaplumbağa garantörlüğünde, kaplumbağa sisteminde yavaş yavaş karşı tarafa geçmeye çalışacaksın. Karşı taraf ne? Sırat köprüsü. Sırattan karşıya geçtin mi Allah'ın izniyle cennettesin. İnşallah Mevla Teala o günleri bize göstersin kardeşler. وَلَا تَفَرَّقُوا Tefrikaya düşmeyin, sakın ümmeti bölmeyin. Sakın ayrılığa düşmeyin, gücünüzü kaybedersiniz. Bugün sahte peygamberlerin tamamı ümmeti bölmüştür. Amerikalı sahte peygamber, Reşat Halife ümmeti bölmüştür, tefrikaya düşürmüştür. Ben Muhammed'den sonra gelen peygamber benim demiştir. Şimdi onun talebesi son sahte peygamber kim? Edip Yüksel. Sahte peygamberler ümmeti bölmüştür. Yine başka bir sahte peygamber, Gulam Ahmet Kadiyani ümmeti bölmüştür. Sahte mezhepler, Vehhabi Selefilik ümmeti bölmüştür, ümmeti zayıflatmıştır. Bu dini biz İngiliz'den öğrenmeliyiz. Onlarda para var demişlerdir. Dini kraliçeden öğrendiler. Oğlum kraliçe ne bilir İslam'ı ya? Abdest almayı bilmez kraliçe. Ondan din mi öğrenilir? Onlarda para var. Allah size hidayet versin. Amin. Gittiler Osmanlı ile savaştılar. Kraliçeden emir aldılar. Osmanlı ile savaştılar. O günden beri daha hala yüzleri görmüyor. Hala kafire kulluk yapıyorlar. Burunları yerden kalkmadı. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Vehhabi Selefiler tefrikaya düşmüştür. وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrıldılar. Ümmetten ayrıldılar. Şiiler tefrikaya düştü. Abdullah İbni Sebe. Biz Muhammed ve ashabına değil Abdullah İbni Sebe'ye tabiiz dediler. Onlar da dini kendi taraflarına çektiler. Onlar da tefrikaya düştüler. Mealciler yani ılımlı İslamcılar. Kur'an'ın yarısını kaldırmamız lazım. Günümüze hitap etmiyor. Hadislerin tamamını inkar etmemiz lazım. Mezhepleri inkar etmemiz lazım. Kur'an meali bize yeter. O da akla uymayan mucize ayetlerin tamamını inkar etmek kaydıyla. Dediler, ılımlı İslam'ı çıkarttılar. Ilımlı dilimli İslam. Ümmeti böldüler. Allah ne diyor? وَلَا تَفَرَّقُوا تَفْرِكَا düşmeyin. Benim peygamberimi takip edeceksiniz. Benim kitabıma sarılacaksınız. Bunu yapmazsanız sapıtırsınız. Sizi kullanırlar. Sizi köle yaparlar. İşte bu saydığım grupların tamamı köle olmuştur. Batının fikir köleleri. Fikir köleleri. Onlar ne diyorsa, ne sufle veriyorsa bunlar da onları tekrarlıyor. Papağanlık yapıyorlar. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşler. Amin. Bak şu Berat gecesi hürmetine. Mevla Teala bu insanların kalplerini tekrar İslam'a döndürsün. Amin. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Tefrikaya düşmeyin. Sonra bak iki şey söyledi. Bir, Allah'ın ipine sarılacaksın, Kur'an'a sarılacaksın. İki, ayrılmayacaksın, ümmetten ayrılma. Büyük cemaati terk etme. Üç, imanı kurtarmanın yolunu söylüyor Allah Teala. Üç, وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Zikredin, hatırlayın. Allah'ın sizin üzerinize vermiş olduğu nimetini hatırlayın. Onu anın, ondan bahsedin. Allah size ne nimetler vermişse bunu anlatın. Devamlı surette her tarafta bunu yaymaya çalışın. Allah bize böyle nimetler verdi. Böyle bir yaşam verdi. Gözlerimiz görüyor, aklımız çalışıyor. Bunları anlatın. Bu üç maddeyi yerine getirirseniz son nefeste imanla gidersiniz. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. İşte ölçü bu. Bu ölçüleri yerine getir. Kurtulursun. Ama sen hem bu ölçüleri yerine getirmiyorsun, hem İslam'ın hükümlerini yerine getirmiyorsun, hem de diyorsun ki ben nefsimi terbiye etmek istiyorum. Nefsi terbiye etmenin İslam'dan başka bir yolu yok. Ritüeller yaparak nefsi terbiye edemezsin. Budist tapınaklarına giderek nefsi terbiye edemezsin. İslam'dır. Nefsi terbiye etmenin tek yolu İslam'dır. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözlerini getirdim. Bakın ne diyor? Nefsi emmare, hiç kimsenin emri altına girmeyip herkese emretmek ister. Biliyorsunuz hepimizde nefsi emmare denen bir düşman var içimizde. Akıl burada, nefsi emmare burada. Akıl diyor ki Allah'a kulluk yapmamız lazım. Nefs diyor ki hayır, kulluk yapma, gününü gün et, eğlen, keyiflen, makara yap, alay et. Nefs şeytana çekmeye çalışıyor. Akıl nefsi secde etmeye zorlamaya çalışıyor. Çünkü ezelde secde etti. Ama dünyada başıboş kaldı, secde etmek istemiyor. Hani üniversiteye farklı şehre giden gençlerimiz var biliyorsunuz. Anasının babasının yanında ağzına bir dal sigara koymamış. Anasının babasının yanında bir kadeh içki içmemiş. Ama üniversiteye başka bir şehre gidiyor. İkinci gününde ağzına sigara koyuyor. Yanına içki şişesi koyuyor. İkinci günü ya. Anası babası başında yok ya. Hesap soracak kimse yok. Kokusunu kontrol edecek kimse yok ya. Hemen bir gevşeme, bir rahatlama. Hemen İslam'a karşı hareketler yapma. O gevşeklik, o rahatlık nefsin hoşuna gider. Hemen isyan bayrağını kaldırır. Biz de dünyaya geldik. Ezelde Allah'a söz verdik ama dünyaya bir geldik bir baktık. Aa, günah işlediğimiz zaman başımızdan aşağı bir şimşek falan da düşmüyor. Dedik bir rahatlama, bir gevşeme. Günahlar peşi peşine işlenmeye devam etti. Kayıt altına alınıyor. Allah sabırdır, sabreder. Yaptığın bütün günahları kayıt altına aldırıyor. Ayetler ve hadisler bu delillerle dolu. Sen nasıl bu kadar kendini güvence altında düşünüyorsun, düşünebiliyorsun? Nasıl Allah'tan korkmuyorsun? Nefsi emmare herkese emretmek istiyor. Herkes lider olmak istiyor. Emreden bir nefis. Nefs beden, o bedene de emretmek istiyor. İbadetten uzaklaştırmak istiyor. Ama Allah ne istiyor? nefsi emmarenin, yani emreden nefsin emir alan nefis olmasını istiyor. Kimden? Kendisinden emir alacak. Seni kim yarattı ey nefs? Allah yarattı. O zaman emirleri Allah verir. Hükümleri kim koyar? Bu dünyayı kim yarattıysa hükümleri o koyar. Anan baban değil, sen değil. Bu kainatı kim yarattı? Sana bu dünyayı yaşam alanı olarak kim verdi? Üzerinde sahip olduğun nimetleri, bu mekanizmaları kim verdi sana? Allah verdi. O zaman hükmü o koyar. Kanunlara o koyar, ona itaat edeceksin. Olay bu. Yine İmam Rabbani şöyle diyor. Nefsi emmareyi yıpratmak, azgınlığını önlemek için dine uymaktan başka çare yoktur. İstiyor musun o nefsi kırmak, o nefsi ezmek, secde ettirmek istiyor musun? İslam'a uymaktan başka hiçbir yolu yok bunun. Hocam ben çok az yiyerek onu cezalandırmak istiyorum. Hayır. Budist rahipleri de çok az yiyor ama küfürleri artıyor. Budistleri bilirsiniz, çok az yerler. Günde 30 tane zeytinle, 20 tane zeytinle günü kapatan Budist rahipleri vardır. Nefislerini parlatmak için, azgınlıklarını azaltmak için onu terbiye etme yöntemleri az yemek ve az içmek. Ama İslamiyet olmadığı için o 20 tane zeytin yiyen yumuşak, kel kafalı, Buda'ya tapan o Budist Müslümanları canlı canlı yakıyor. Canlı canlı Müslümanları yakıyor. Tek olan Allah'a iman ettikleri için. Ne kadar kibardınız siz ya. Ne oldu ya? Rahipler. Budist rahipleri. Çok kibardınız, çok naiftiniz, inceydiniz siz. Ne oluyor bu canlı canlı insan yakma olayı? Hollywood'dan mı geldin oğlum sen? İnsan yakma nedir ya? Bizim Buda'mıza tapmazsanız ölümle cezalandırılacaksınız dediler. Binlerce Müslümanı canlı canlı yaktılar. Arakan'da, Myanmar'da Budistler. Nefsi terbiye etmenin yolu İslam'a uymaktır. Bu İslam'a uyduğun zaman, başına bela geldiği zaman bile hayra yorarsın. Allah şu anda beni sınav ediyor. Bu belanın hemen akabinde bana güzel nimetler verecek demektir. Gerek dünyada gerekse ukbada. Kaliteli bir mümin hemen böyle anlar. Cahil bir mümin de der, ya bu musibet bana niye geldi ya? Neden? Yani ben mi olmak zorundaydım? Bu cahil müminin işidir. İmam Rabbani, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Çok büyük Allah dostlarından bir tanesi. Büyük bir İslam alimi. Hapse atıldı. 3 yıl boyunca bir kalede hapsedildi. Binlerce mahkumun içeride olduğu. İnsan öldürmekten içeride olan. Gasp etmekten, hırsızlıktan içeride olan, katillikten içeride olan. Binlerce mahkumun içine İmam Rabbani'yi attılar. Neden? Kendisini çekemeyen birkaç hoca. İftiralar atıyor, dini değiştirmeye çalışıyor, şudur budur, sultanın aleyhine çalışıyor diye sultanı gazlıyorlar. Sultan da İmam Rabbani'yi alıyor, hapse attırıyor. 3 yıl boyunca hapiste kalıyor. Şimdi bu bir kötü bir şey midir? Hapse girmek kötü bir şey midir? Bir musibet midir? Musibettir. Kötü bir şey, kötü bir şey deme. Musibet, musibet demek aynı zamanda sınav demektir ama kötü bir şey deme. Olur ki bir şey hoşunuza gitmeyebilir. Onun sonucunda hayır vardır. Olur ki bir şey çok hoşunuza gider, çok seversiniz. Onun sonucunda sizin için şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bu ayet-i kerimedir. Şimdi bir insanın hapse girmesi, bir alimin, koca bir alimin hapse girmesi kötü gibi görülüyor değil mi? İmam Rabbani sebebiyle hapisteki binlerce insan Müslüman oldu. Tövbe etti. Hayırlı, salih birer mümin oldular. İmam Rabbani'nin çoğu talebesi oldu. 3 yıl sonunda sultan vefat etti. Yerine gelen sultan hemen dedi, ilk işim imamı çıkartın. Ona zulmediliyor. O devlet aleyhine çalışmaz. İnsanların iyiliği için çalışmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Hemen İmam-ı Rabbani'yi çıkartın dedi. İmamı çıkarttılar. Çıktığı zaman ne dedi imam? Allah o sultanın belasını versin, yazıklar olsun, cehennemin dibine girsin falan. Bir tane beddua yok, bir tane söz yok. İmamın sözlerine bakın. Allah-u Teala manevi olarak bana çok büyük mertebeler nasip etti. Bugüne kadar beni hep cemal sıfatı ile terbiye etti. Okşayarak terbiye etti. Ama bu bulunduğum manevi mertebelerden daha üste beni çıkartabilmesi için celal sıfatıyla da terbiye etmesi lazım gelirdi. Celal yani musibet sıfatı. Allah-u Teala bazı kullarını musibetler vererek, sınavlar, imtihanlar vererek terbiye eder. Manevi derecelerini arttırır. Hiç farkında olmadan. O dereceleri beni çıkartmak için Allah-u Teala başıma bu musibeti verdi. Ben de sabrettim. Ve neticede Allah-u Teala beni özgürlüğüme kavuşturdu. İçerideki binlerce insanın hidayetine vesile kıldı. Rabbime sonsuz kere şükürler olsun. Bakın şu kaliteye bakın. Şu imandaki kaliteye bakın. Musibet geldiği anda hemen isyan bayrağını açmıyor. Her işte bir hayır var diyor. Senin de dünya hayatında başına herhangi bir sıkıntı geldiği zaman sakın ola Allah Teala'ya karşı isyan bayrağını açma. Sabırlı bir şekilde, edepli bir şekilde başına gelen sınava razı ol ve o sınavı bir an evvel üzerinden alması için Allah'a dua et. Şunu demeyeceksin. Şükürler olsun Allah'ım başıma bu musibeti verdi. Musibet geldiği anda şükür olmayacak. Hamdolsun diyeceksin. Hamdolsun ne demek? Yeter. Daha fazlasını istemiyorum Allah'ım. Bunu benden kaldır. Bu musibeti üzerinden kaldır Allah'ım. Bunu diyeceksin. Musibet geldiği zaman şükredilmez. Nimet geldiği zaman şükredilir. Musibet geldiği zaman hamdolsun daha beterini vermedi diyeceksin. Ve o musibeti kaldırması için ben zayıfım Allah'ım diyeceksin. Ve musibeti kaldırması için Allah'a dua edeceksin. Müminin takınması gereken tavır işte budur. Şimdi anladık mı kardeşler? İmanlı ölmenin üç maddesini anladık mı? Allah'ın ipine sarılacaksın. Toplu bir şekilde cemaat olacaksın. Tefrikaya düşmeyeceksin, ayrılmayacaksın. Ben kendi kafama göre giderim, ben yalnız takılırım, ben yalnız kurtum falan demeyeceksin. Hocamın 50 TL'ye yazdığı meal bana yeter. Mezhebe ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok, hadislere ihtiyacım yok, Kur'an'a gerek yok. Peygamberimize tabi olmamızı farz kılan ayetlere şu anda ihtiyaç yok demeyeceksin. Tefrikaya düşme. Sonra وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sana verdiği nimetleri zikretmeye devam edeceksin. Anmaya devam edeceksin. Şükürler olsun Rabbime bana bu kadar nimet verdi. Bunu devamlı surette anmaya devam et. Çünkü başka ayette Mevla ne diyor? Eğer nimetime şükrederseniz nimetimi arttırırım. Ne kadar şükrettin? Daha dünyadayken arttırmaya devam ediyor. Hangimiz istemez ki daha fazla nimet sahibi olmayı? O zaman şükretmeye devam edeceksin. Devam edelim ayet-i kerimeye. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Sizler hani birbirinize düşmandınız diyor Allah Teala. Biliyorsunuz İslam geldiğinde iki kabile var Medine'de. Kan davalı. Hepsi birbirine düşman. Birbirlerini devamlı öldürüyorlar. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Siz birbirinize düşmandınız hani. Allah sizin kalplerinizi yakınlaştırdı. İki insan birbirine düşmanken, hiç anlaşamıyorken Allah-u Teala bir dua ile ikisinin kalbini birbirine yakınlaştırabilir. Kalpler Allah'ın elindedir, kudret elindedir. Bunu unutmayın kardeşler. Birinin size karşı bir düşmanlığı varsa Allah'ım onun kalbini bana karşı yumuşat. Bizim kalbimizi birbirine yakınlaştır. Çünkü dünyada düşman istemez. İstemeyiz. Kimse dünyada düşman istemez. Bu duayı yapın. فَاصْبَحْتُمْ بِنِّعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimeti sayesinde kalpleriniz birbirine yakınlaştı. Ve siz ihvan oldunuz. Siz kardeşler oldunuz. O kan davaları bitti. İslam oraya gitti, Medine'ye gitti. O düşmanlıkları, kan davaları bitti. Medine halkı Mekkelilerle kardeş oldular. Bütün düşmanlıkları unuttular. Bak sadece bir İslam'la, sadece Allah'a gönlünü açmayla, takva sahibi olmayla bütün düşmanlıklar bitiyor. Sonra وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Hani siz bir ateş çukurunun yanında yürüyordunuz. Bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Uçurumların kenarında yürüyen insanlar vardır bilirsiniz. Biraz heyecan olsun diye uçurumun kenarında yaklaşabildikleri kadar yarım metre, bir metre mesafe verirler. Tabii çok dipten de gitmezler. Çünkü aşağıda uçurum var. Adrenalin istiyor ama can güvenliğinden de korkuyor. Dur biraz gideyim mi acaba falan. Yok tam gitmiyor. Yarım metre, bir metre mesafe koyuyor. Uçurumun kenarında yürüyenler. Heyecanı sevenler. Siz İslam'dan önce uçurumun kenarında yürüyordunuz. Ama yan tarafta uçurum yoktu. Ateş çukuru. Yani cehennem vardı. فَاَنْغَذَكُمْ مِنْهَا Biz sizi oradan kurtardık. İslam olmasaydı bu Medineliler, bu Mekkeliler nereye gidecekti? 360 tane putu olan insan nereye gider? O putlarla beraber cehenneme gider. Başka hiçbir yere gidemez. İslam geldi. Biz sizi o ateş çukurunun yanından, o uçurumdan çekip aldık, kurtardık diyor Allah Teala. Şu Allah'ın seni ateş çukurundan çekip alan, şu Allah'ın ismini zikredip şükretmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Allah için lazım gelmez mi? كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ İşte böyle Allah Teala size ayetlerini açıklar. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ki kurtuluşa eresiniz. Ki doğru yolu bulasınız. Mevla Teala ayetlerini işte bu şekilde, net bir şekilde açıklar. Ki doğru yola eresiniz, kurtuluşu bulasınız diye. Kardeşler, kurtuluşu bulmak için insanların faydasına çalışmak, yardımcı olmak lazım. Bakın, Ubeydullah Ahrar, velilerin büyüklerinden. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, Allah Teala'nın rızasına giden bütün yolları inceledim. En kestirme yolun insanları sevindirmek olduğunu gördüm. Herkes istiyor ki Allah benden razı olsun. Allah bir kulundan razı olduğu zaman ona ne verir? Hem dünyada güzellikler, hayırlar verir. Hem de ahirette, ebedi yurtta hayırlar verir. Hepimiz onun bizden razı olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Vallahi çok istiyoruz. Ben diyor hayatım boyunca onu en çok razı edecek şeyi araştırdım. Bir İslam alimi. Diyor ki en kestirme yol insanları sevindirmek. Peki biz insanları nasıl sevindirebiliriz? Onlara para vererek mi sevindirebiliriz? Para veriyorsun ama para bitiyor. Veriyorsun bir daha bitiyor. Ne vereceksin ona? En büyük sadaka ilimdir. Sadakanın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. İlim öğrettiğin zaman herhangi bir insana para vermek gibi değildir. Parayı harcar ve bitirir. Ama ilim böyle değildir. Ona bir ilim öğretirsin, o ilmi alır 100 kişi öğretebilir. Bilmiyorsun, tesirinin ne kadar olacağını bilmiyorsun. Sen sadece ona o ilmi öğrettin, verdin. Ondan sonra o ilmi ne kadar geliştireceğini falan sen bilmiyorsun. Alır, başka insanlara öğretir. Ve birçok insana vesile olabilir. İşte sen, Allah'ın senden razı olmasını istiyorsan, seni sevmesini istiyorsan en kestirme yol insanları sevindir. İnsanları mutlu et, insanlara bir şeyler ver. Verebileceğin en güzel şey İslam ilmini öğretmektir, aktarmaktır. Onlara yardımcı olmaktır. Bunu yaptığın zaman Allah senden razı olur. Ya çalışıyorsun, kendi cebinin kazancını elde etmek için zaten büyük bir zamanını veriyorsun. Burada en az çalışan günde 10 saat verir. 10 saatini patrona veriyor. Her gün 10 saat patronuna kölelik yapıyor. Modern köle. Ay sonunda alacağı para ne? 6000 lira. Halbuki o patronun sana ne gözünü verdi, ne aklını verdi, ne kulağını verdi, ne ruhunu verdi. Ne elini verdi, ne ayağını verdi. Patron sana hiçbir şey vermedi. Patron sana sadece 6000 TL veriyor. Yaşayabileceğin kadar bir miktar. Allah sana bu saydığım her şeyi verdi. Ve sen Allah'a günde bir saatini, ona 10 saatini veriyorsun. Ama Allah'a günde bir saatini vermek zul geliyor, ağır geliyor. Bu akıllı bir insanın kârı değil Müslüman kardeşim. Mevla Teala şu gece hürmetine bize hafızala zeka kuvveti versin. Amin ya mu'in. Bir hidayet mesajı okuyayım hem kapatalım. Hocam, biz yaklaşık 1,5 yıl önce evladımızı kaybettik. Allah-u Teala size sabırlar versin kardeşim. Sizi cennette çocuğunuzla kavuştursun. Amin. Daha doğrusu 9 aylık yavrumun kalbi durmuş. Ölü doğum yaptım. O esnada tevafuk oldu. Sizin bir videonuz eşimin karşısına çıkmış. Yavrusu ölenlerle ilgili bir videonuz. Çocuğunu kaybeden izlesin gibi bir videom var. O konudaki hadis-i şerifleri zikrediyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği telkinleri insanlara aktarıyorum. Muhakkak çocuğunu kaybeden birçok insan var. Son dönemde düşük yapma olayı çok daha fazla arttı. Yediğimiz sahte gıdalardan dolayı. Artık ilk çocuklar, yeni evlenmiş olan çiftlerde ilk çocukların büyük çoğunluğu düşük oluyor. İkinci çocuklar normalleşiyor. İlk çocuklar düşük yapıyor. Doktorlar diyor ki 4 çocuktan 2 tanesi düşüyor. Bu neden? Sahte gıdalar. O iğneli, ek maddeli gıdalar, kimyası bozulmuş gıdalardan yedik. Ne oluyor sonuç? Kanser oranları arttı, kalp krizi oranları arttı, düşük çocuklar arttı, sakat doğumlar arttı. Bu kardeşimiz de 9 aylıkken, daha tam doğacakken çocuğunu kaybetmiş. O videoya kadar kendimizi iyi bir Müslüman sanıyorduk. Ama değilmişiz. Sonrasında bütün videolarınızı izlemeye başladık. Elhamdülillah şu an 5 vakit namazımızı kılıyoruz ve Kur'an'ı bilmiyorduk. Kur'an öğrendik online kurslarıyla. Şimdi çocuğunun ölmesi bu aile için, bu karı koca için bir musibet midir değil midir? Bir musibettir. Kötü bir şey mi? Kötü bir şey gibi. Hakikaten kimse başına bunun gelmesini istemez değil mi? Sonuç ne oldu? Sonuç. Bana sonucu söyle. Bütün işler sonuna göre değer taşır. Ya Rabbi sonumuzu hayır eyle. Sonuç ne oldu? Bir, o çocuk cennetin kapısında anasını babasını almadan cennete girmem diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle sabit. O hiç yalan söylemedi bizim peygamberimiz. Bu da çıkacak. Söylediği her şey geleceğe dair çıktı. Bu da çıkacak. Cennete gittiğimizde göreceğiz Allah'ın izniyle. Bir, anasını babasını almadan o çocuk cennete girmeyecek. İki, dünyadayken bu ana baba Kur'an okumasını bilmiyordu. Bu musibetle beraber o videoya sevk olundular. O videoyla beraber biz sarsıldılar. Neden yaratıldık? Bu amaç nedir? Neden Allah bizi sınav ediyor? Olay ne ya? What is the point yani? Olay ne? Biz niye varız ya? Bunu anladılar, bir sarsıldılar. Ve Kur'an öğrendiler. Ah, bugün Kur'an öğrenmesini bilmeyenler. Vallahi çok basit bahaneler ortaya koyuyorsunuz. Çok basittir. Bir adamın Kur'an öğrenmesi 15 gündür. Her gün bir saatini verecek. Sadece bir saat. 15 günde Kur'an'a geçersin. Çok basit. Neden Allah ile konuşmuyorsun? Muhammed Aleyhisselam diyor ki Kur'an okumak Allah ile konuşmak demektir. Ya bir sanatçı ile konuşmak için kendini yırtıyorsun ya. Sanatçı. Senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan bir insan. Sanatçı. Kainatı aletsiz yaratan zatla konuşmak hiçbir öyle bir amacın yok. Öyle bir gayen yok. Yani bu nasıl bir zeka seviyesi Allah aşkına ya? Kalpleriniz gerçek manada temiz olsaydı Kur'an'ı okumaya doyamazdınız diyor. Halifemiz Osman. Allah ondan razı olsun. Amin. Doyamazdınız. 5 vakit namaz kılıyorduk. Şu an Kur'an öğrendik online kurs ile. Gün içinde de çok şükür zikirdi, sohbetti. O şekilde ilerliyoruz hocam. Bunlar yola girmişler. İşte istikamet, işte disiplin. Bunların bozulması ihtimali çok düşük. Doğru hocaları, doğru alimleri izle. Doğru kitabı uygula. Doğru peygamberin, yeni uydurulmuş sahte peygamberlerin değil, doğru peygamberin yolunda git. Bozulma ihtimalin, cehenneme girme ihtimalin çok düşük. Bir adamın cehenneme girmesi için salak olması lazım. İstemeyenler hariç herkes cennete gider diyor Muhammed Aleyhisselam. Bakın söze bakın. İstemeyenler hariç herkes cennete gider. Ey Allah'ın Resulü, istemeyenler kimdir? Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenler, inat edenler istemeyenlerdir. Resulullah Aleyhisselam diyor ki bunu böyle yapın. O ne diyor? Ben hadislere inanmıyorum. Bu salak değil mi bu? Vallahi salak. Aklı evvel. Gerizekalı. İdiot. İdiot. Ya 10 dilde salak kelimesini söyleyebilirim ya. O kadar bir genellikli durum var. 10 dilde söyleyebilirim. Muhammed Aleyhisselam diyor ki ey benim ümmetim. Allah-u Teala bu kitabı size değil bana gönderdi. Bu kitabın istediğiniz sayfasından, istediğiniz anda okuma yazma bilmeyen bir adamın istediğiniz ayetin başını okuyun, ben devamını getirebilirim. Bu apaçık bir mucize değil midir? Okuma yazma bilmeyen bir insan sadece duymayla kitabı ezberlemiş. 10 yıl önce okuduğu bir ayetin devamını 10 yıl sonra getirebiliyor. Unutmak diye bir şey yok. Bu apaçık bir mucize değil midir? Bu kitabı Allah bana indirdi, benim kalbime hıfzettirdi, ezberletti. Ve bu kitabı en iyi ben bilirim, en iyi de ben yaşarım. Örneğiniz benim. Allah bu Kur'an'da usvetül hasene diyor. Benim için güzel bir örnek diyor. Siz bu örneğe uyun, itaat edin ki Allah da sizi sevsin diyor. Aklı evvel ne diyor? Peygamber'e itaat etmem. Bu idiot bu. Başka bir şey değil. İdiot. Dolayısıyla istemeyenler hariç herkes cennete geçecektir. Bu istemiyor. Bu kardeşler istiyor. Yola girmişler. Bak disiplinleri var. Allah ayaklarını kayırmasın. Amin. O şekilde ilerliyoruz hocam. Rabbim sizden razı olsun. Amin kardeşim. Rabbim sizden de razı olsun. Şu anda 2 aylık hamileyim. Gördün mü? Hemen Allah dağına göre kar verir. Bir bela verdi mi hemen peşinden 2 tane güzellik verir. 1- İslam güzelliğini vermiş bu aileye. 2- Orada durmaz. Vereceğinden o önceki vereceği çocuktan çok daha güzelini verir. Bak şu anda 2 aylık hamileyim. Allah'ın izniyle bu çocuk diğerinden daha da hayırlı olacak. Bize duanızı eksik etmeyin. Bize de duanıza katın hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah sevgili kardeşim. Mevla Teala bu çocuğunuzun mutluluğunu size göstersin. Amin. Alim ya da alime olduğunu, İslam'ı her tarafa yaydığını size göstersin. Amin. Ki siz öldüğünüz zaman amel defterinize bu çocuğun hayırları, öğrettiği ilimler sevap olarak yazmaya devam etsin. Amin ya mu'in. Kardeşler, hepinizin berat kandilinizi tebrik ediyorum. Sizden tek bir ricam var. İşte hocam 100 rekat namaz kılalım mı, 200 rekat namaz kılalım mı? Hayır. Ben her zaman özel gecelerde sizden ricam şudur. Evinize gidin. Bir günlük kaza namazı kılın. Hepinizin kaza namazı borçları var. Disiplin konusunda çünkü zayıfsınız. Ben gerçeği yüzünüze söylerim. Arkadan konuşmam. Gerçek yüzünüze söylerim. Savaşçı ve dövüşçü bir adamım çünkü. Yüzünüze söylüyorum. Disiplinsizsiniz. Hepinizin kaza namazı borcu var. Kaza namazı borcun varken niye 100 rekat nafile namaz kılıyorsun? Müslüman. Senin kafan çalışmıyor mu ya? Senin yan komşuna 20.000 TL borcun var. Ama sen 10.000 TL'ye PlayStation alıyorsun. Vallahi sen dayak istiyorsun. Başka bir şey demiyorum sana yani. Dayak istiyorsun. 20.000 TL yan komşun orada parasını istiyor. Gitmişsin oğluna hava cıva yapacağım diye 10.000 TL PlayStation almışsın. Bu adam dövülmez de ne olur? Kaza borcu da bunun gibidir. Senin Allah'a bir kaza namazı borcun var ya. Şu namazları bir kapat. Evine git bu akşam. Bir günlük kaza namazı kıl sabahtan yatsıya. Peşinden kıbleye doğru dizüstü dur. Ellerini aç. Aklına o güne kadar işlediğin günahları getir. Ve Allah'ına itiraf et. Allah'ım ben bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Bunların tamamını sen biliyorsun. Sana ben şu anda söz veriyorum. Ve yemin ediyorum. Bir daha bunları hayatımın geri kalanında işlemeyeceğim. Sen yeter ki benim geçmişimi temizle. Bu duayı yap. Buna nasuh tövbesi denir. Nasuh tövbesini yap. Bu geceyi değerlendir. Allah-u Teala seni sabaha tertemiz çıkartsın. Bu gece Rabbim şuradan evimize giderken, evimizde yatağımıza yatarken, bizi tertemiz bir şekilde yastığa başımızı koymayı hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.